Volt. Hogy rátaláltál? Ezt hagyd mondjam elé, mert tőle úgyse hiszitek. Az előbb mondtátok, hogy kérdezzünk rá. Igen. Mi volt ez? Tibi. De igazság szerint van egy... De most kikapok ezért, hallom. Miért kapnál ki? Én hírszerkesztő vagyok, egy távmasszázs alany. De nem szólt ebben a mikrofonba, téged csak lemasszíroztak. Jaj, nem szóltam. Hát szólni nem szóltam az igen. De rossz részesek, nem? Azt tudtad, hogy a Timi színésznő? Nem. Én tudtam. De ez nem igaz. Minden darabját megnézem. Ez nem igaz. Láttam az ember tragédiájában Ádámként. Itt mindenki össze-vissza pletykál. Igen, ez méretlen, ez egy ilyen nagy közösség, egy nagy szeretet. Azt terjed, hogy te meg a Tibi Love így. Meg a Tibi Love, hogy már bizony, igen. Abszolút, ugye, na jó, akkor ráncsuk rá a lepet, Tibi. Kérlek. Nem róla! Meg is csinálta a Tibi. Nem a dolog úgy történt, hogy van ugye egy rádiókafé törzshallgató. Aki. És nem a vagyok. Nem, bocsánat, van egy rádiókafé törzshallgató. Honnan? Az Igazság városából, a Tisztességbirodalmának szívéből, honnan? Angyalföldről. Gyöngyösről. Köszönöm szépen. Bocsánat. És az a lényeg, hogy az arc 6 évvel ezelőtt egy rutin műtét során, orvosi műhiba során elvesztette a szemevilágát, ami nagyon-nagyon kemény, mert hasonló éles stílust élt, mint mi. Csuriba vagyok végig. És 6 éve ugye vak, viszont elvégzett egy ilyen gyógymasszőri tanfolyamot, és rendszeres hallgatója a rádiónak, és a Timit lemasszírozta interaktív húsvét hétfőjének. Az hogy kell? Elmondta, hogy mit csinálna vele? Azt mondta, igen. Hogy csukjon be a szemem, és aztán utána én nem csináltam már semmit. És amikor fölébredtem? Igen, csak annyit élveztem. Mondott, hogy a dekoltázsomban ne. Na hát igen, mert azt mondta, hogy dekoltás, de hát ez a te hatásod volt. Tehát ezt nem értettem igazából, hogy kerül oda. Szex volt a rádióban? Nem. De kemény. Délutáni, délelőtti? Napközben. Na minden, Reméljük, most is hallgatod, kedves hallgató, mert Timit kicserélték azóta. Azóta tényleg a húsvétkor ez a csaj, ez föltámadt. Ez... És újra tud járni. Igen, abszolút. Örülünk, hogy itt voltatok. Köszönjük. Miért szeretek rádiózni? Együtt. Szeretek itt rádiózni, vagy nyűgnek élitek meg? Szerinted. Forgassuk meg a diszkógömböt. Szerintem szeretik. Imádják. Gyerekek, maradjatok együtt. Köszönjük. Tibi. Nem osztunk fel. Továbbra is Szágulcs Tibi a szerelem, a divat és a rádiókafé ajándékaival a városban. Köszönöm, hogy itt lehettem. Tibi, köszönjük, amit a nőknek adsz. Timi, én köszönöm, hogy adhatok a nőknek. És Tibi, köszönjük a korrekt hírszolgáltatást és a tájékoztatást. Fontos. Köszönjük. Egy város nevében. Hagyd tolmácsoljam. Köszi. Csak nektek. Na. Szevasztok. Következzen az én első kívánságom a kettőből. Mert ugye ma kettő van. Kinek küldött, Tomi? Én küldöm ezt ki az űrbe, gyerekek. Küldöm mindenkinek, aki szereti. Pip-pip. Küldöm a rádiókafé hallgatóinak. De ezek közül is főleg annak, aki tudja, hogy neki küldöm, érted? Érted? Táncolni szeretnék. No doubt, keep on dancing. The waves keep on crashing on me for some reason. But your love keeps on coming like a thunderbolt. Come on and give it up. Vilkosok, vilkosok. Gyerekek, szétnézek ebben a stúdióban, ebben a stúdió maradványban. Kábel rengeteg a plafonon. Árválkodik egy madzagon lógó tükörgöny. Pár spot még van a plafonon. De a fal már kipasz. És arra gondolok, hogy... Csak egészen kivételes alkalmakkor szoktam én olyat kívánni, amilyet most. Gyerekek, ez egy vidám szám. Nektek, tőlem. Aztán majd lesz egy másik is. Ők a Naughty by Nature. És tudjátok, azt jelentik, hogy ez egy jambori. Berúgtam, gyereke! Milyen volt? Juhú! Milyen volt a műsor? Rádió Café KFP! Milyen volt a műsor? Milyen volt a műsor? Tök jó volt! Nem hallgatjuk! Beszéljük a műsorról kicsit! Végig hallgattam szinte, mondjuk néha beszélgettem valakikkel, meg ilyen volt, ilyen italoztam is néha. Nem, de azért nem róljuk föl neked, ne jegyünk. Te úgy hiányolt. A gyerek hiányolt? Édes szívem, gyere adok pacsit, vagy valamit. Meg... Akkor kívánjál! Akkor menj! Akar. Akkor menj anyádhoz! Na jó, jó van, Jól van. Mama! Na, mindegy. Most figyeljetek, azért küldök itt egy számot, hogy ki lehessen táncolni. Ropácska! Tessék itt táncolni! Indítsd el, Robi, mert táncolni fognak. Erre. Igen! Igen! És... Jobb. Istenem! Gyerekek, Bobby kívánsága következik! Már kivezesse ki a Gábor! Nem! Gábor, ilyen állapotban már egy Fradi meccsről is kidobnának, nem egy európai színvonalú rádióból! A vezető szerkesztőnk elitta az eszét. És... Na hát akkor gyerekek, lassan közeledik az a pillanat, amikor jazz műsor kellős közepén a Hegyi Gyuri... Jazz Café! berakja a kábolyt, de előtte Bobby első kívánsága következik. Bobikám, mit választottál ki a zene univerzumából? Egy olasz számot, értem? Ja, egy utazás, igen. Igen? Jaj, Istenem, de szép. Bobby, a mai esőre való tekintettel azt a számot választott, amit mindig választ, mert amikor esik az eső, mert ő is azon a napon, amikor ő újjászületett, akkor esett az eső. És hát ezért. Ez a Piove Giovanottitól, ez volt a... amikor lenyelte a ceruzát. Szeret titeket! Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Tu che credevi che oramai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata, sei che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove. Ok! Nagyon megint! Istenem, de szépen! Szart a palacsintával! Olyan jól épültem az este! Laci, nincs gáz, Laci! Gyere, így tapsol! Tapsolnak az emberek, ne menjen! Gúnyolnak a tapsukkal. Nem, nem, ez tisztelnek becsülnek. Nem hallod, ahogy az 12 000 évizai tapsol. Laci, ez neked szól. Jó itt lenni a Wembley-ben. Kösz. Sziasztok. Laci. Jó, hát az egy második kívánság. Mondani valód igen, igen, néhány keresetlen szót. Parancsol, kérlek. Az ováció másodpercei alatt, hát hogyha lenne például taps, akkor el, hogy elmondanám. Na hát az ennyi. Laci! Ennyi, de hát ez már tényleg... Ez cikibb, mint a Szent Korona statisztériája, de komolyan mondom. Éjjel! Éjjel! Gyűlkosok! Éjjel, Laci! Gyerekek, az összes régi este femesnek így csokorba, biztosan páratlanul vannak. Utolsó szám, amire emlékszem, az 19, de teljesen mindegy. Én ezt a számot vártam, amikor elindult annak idején július 1-e, jó mondom, Gábor? Jukosok! Ripest FM, hogy elindult a Cowboy, ez az nem az én stílusom, elindult, volt egy másik ilyen töltelékszám, meg valami ilyen, és akkor végre jött, amit szerintem azzal kellett volna kezdeni, lehet akkor jobb csillagzat alatt született volna ez a piros-fekete gyöngyszem, ez az Este FM, amitől most ezzel a költözéssel Zsiszlát Lajos utca, azt hiszem végleg elbúcsúzunk. Rip. Tomi, tehát neked, veled Tomi, az összes régi Este FM-esnek. És Nádjának, hogy esetleg visszajöjjön, meg a Gellért Gábornak. Aki részeg. Apám. Részeg. Anyukám. Kész vagyok. A Las Vegas Batman-je. Las Vegas. Komár Lászlója? Nem, az az Elvis, nem az. Las Vegas ki el? A Gábor? Las Vegas Balázs Pallia, Tom Jones következik. Indítsuk el, Vadikám! Sokszor hallottuk, de még mindig nem tudtuk megunni talán, nem Tomi? Én imádom. Szóljon hát! Neked, Laci. Hát, ha ezt kapják el először a földön kívüliek, nem? Az de jó lenne. I got us on a mountain top. Was burning like a silver flame. The summit of beauty and love. And Venus was her name. She's got it. Oh, baby, she's got it. You know what she said? She said, I'm your Venus. I'm your fire. I'm your desire. Ooh, I'm your Venus. I'm your fire. I'm your desire. Laci, eszméletlen szám volt, tényleg. Cowboy! Egy igazi cowboy vagy. Egy mediterrán arc. Egy mediterrán arc. Gábor, ha nem haragszol, félbe. Akkor most lehúzzuk a mikrofonodat, ha nem haragszol. Kizárunk egy pár percre, mert engedjétek meg, hogy indítsuk el, mert eszméletlen hosszú vempje van. Ne sírj, Tomi. Egész kiskoromban született meg ennek a dalnak a csírálja a fejemben. Arról akartam írni nektek, hogy az élet szép. Hogy jó járkálni az utcán tavasszal. Süt a nap. Költözik a rádió. Minden jó. És hát ennek jegyében egy ilyen komolyabb líraibb hangvételű szerzeménnyel szeretnék hozzátok szólni. Köszönöm az elmúlt 2,5 évet mindenkinek, akinek köszönöm kell. Üdvözlök mindenkit, aki itt marad a Lajos utcában. És mindenkit szeretek. let's make it clear that this is freedom. No hidden catch, no strings attached. It's just freedom. No hidden catch, no strings attached. It's just freedom. Searching for truth. I've been searching for truth, and I haven't been getting anywhere. No, I haven't been getting anywhere, and I'm only here to bring you freedom. Let's make it clear. This is freedom. No hidden catch, no strings attached. Just freedom. No hidden catch, no strings attached. Just freedom. Hey girl, you've got this moment, then let it slip away. Let go of complicated feelings, then there's no price to pay. Ez gyerekek. Ez egyetlen hallgatható Depes Mód szám. Köszönjük szépen. Nem, a Depes Mód az jó. Téged megihlettek ezek a asszonyok, mint a múzsák. Én Depeses vagyok, öregem, jó? Én Durános vagyok. Én is Durános vagyok. Ki jön most? Mi jön most? Durános. Tacsakodjatok! Megint a Gábor. A Robi Slayer-es. Gyerekek, ma diszkó van. Én érzem. Nágy inkább depecses. Na jó, hát rá kell nézni. Durrantól csak a kemény számokat szeretik. Fekete haj. Szép szemek. Mit akarsz, Gábor? Kérlek szépen, erre van egy molitkás víz, de ezt most nem fogom idézni, mert tökre elegem van. Milyen volt az adás? Ja igen, milyen volt az adás? Laci, jó kis adás volt. Tehát így be kellett bizonyítanunk magunknak, hogy vannak sztárjaink. És vannak. Ezt kell, hogy mondjam. Én egy sztárt nagyon sajnálok, a cukrást. A hallgatók ki. Ma nem tudott eljönni. Az a helyzet, betelefonált, és azt mondta, hogy sajnos dolgozik. Nem. De. Beszéltem vele. Briósok megint fontosabbak voltak. Mi öreg? De az a baj, hogy nem vagyok szarva, szóval nekem nem vette fel a telefon. Mondtam, hogy mondhatta volna a műsor végén a C betűt. És nem akart. De akarta volna, csak dolgozik. Ez nagyon-nagyon azt. Na figyeljetek. Na, félre a tréfával. Szokásos szerelmes számomat fogom nyomni, gyerekek. Lássátok be, jön a nyár. Tágulás! Jön a nyár. És a Sasza akar egyet lassúzni. Most mondta az előbb. Sasza lassúzni akar. Sasza, figyelj, majd én is lassú kérek. Szőkére feszedve ugolját Petrába. Ez paróka. Paróka az elki Petra. Komolyan mondom. Na, tehát... Továbbra is nálak, tök szerelmes vagyok, és mindenkit szeretek. És nyomjuk be, mert erre a számra nyáron már mindenkit kiskorsoztak legalább. Nem? Nyomjad, Robikám! Ellenőrzem! Túljad, Robi! Istenem! Ez egy tökéletes dal! Nekem már megvan. Ugye? Nyertem egy Estefem CD-t? Nyertél! Gyerünk! Thank you. shine. Közben Laci rátekeredett a betáp kábelre. Laci, mi történt veled? Holnap este hatig még innen. Holnap este hatig még innen adunk, Laci. Nem viszitek el a rádiót! Vobi. Vobi haragszik. Óriási a buli a rádióban. Gábor, ne így csinálj ezt! Jazzkafések ott toporognak az ajtóban. Gyerekek, volt délután egy kis csúszás, a forintos perceket kétszer kellett elindítani, hát ez most jön ki sajnos. Most jön ki, hát Istenem. Gyerekek, a következő van. Vobi szeretne üzenni. Hú, meg vagyok. Csajának? A Vobi haragszik. Nem. Mi? A Vobi haragszik a Fidóra. Fidó, te szemét, azt mondja most. Igen? A franc essen beléd. Gyerekek, a pult is beleesett a franc essen beléd, hogy nem jöttél ide. És ezért küldöm neked ezt a dalt. Ez a Slayer. Antiszociális vagy, Fidó. Nesze! A gyerekek, ez már csak félig meddig stúdió úgyis. Mert szétszedted. Holnap este hatig még innen adunk, aztán egyszer csak kapcsford. Zsiszlát Lajos utca. Jelentkezz. Szevasz Vörös Marti utca. Majd csak hallgassátok, győzzétek ki. Úgyhogy ez az utolsó HRZ innen. Gyertek! A tükörgöm is megállt. Pörgessük meg újra a fénysebességgel. És mit is küldhetnék más stílszerűen, mint egy számot, amely arról szól, hogy at last, vagyis végül, végezetül. Innen a Lajos utcából utoljára. Jó éjszakát, Budapest! At last. and life is like a song. Night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that my cheek to a thrill that I have never known. You smile, yeah. And then the spell, it was cast, and here we are. Olé. Gondoljunk ezen a nehéz napon, így végezetül azokra az újpesti drukkerekre, akiknek a csapatuk sajnos vereséget szenvedett, a zöld sasoktól, akik ebben nem érintettek. Ez a Hegyi Iván által úgynevezett professzionálisnak nevezett magyar labdarúgó bajnokság mai végeredménye, hiszen itt a Sportcaféban, a Rádiókafé 98.6-on mindig bebeköszönünk. Hit, remény, zsűrölet, 2003. Valamikor. Valami utolsó. 4.23. Húsvét és húsvét között. Fészek ma van, nem? Ma is mindig. Elhúzzuk mi ezt a dolgot. Elég komoly ünneplés van a városban, történelmileg is, meg egyébként is, mert jön a jó idő. Gyerekek. Vezető szerkesztő, felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezetők. Laci. Tomi. Zenei felelős szerkesztő. Silent Bob. Chatman. Az SMS felelős. Adásunk fő támogatója, névadó szponzora, a Doka Outsource IT Kft. Különös tekintettel Ákosra, aki most is az érdekünkben dolgozik, hogy a rádió innen a Lajos utcában végre valahára átkölt összesen. A Vörösmarty utca 67 szám alá. Ákos, és a Doka. Az internet és a kommunikációs szolgáltatás, valamint a rendszerintegráció legmagasabb foka. Fokka. Doka. A mai műsorhoz a szárnyakat ismét a Red Bull adta. Tamás, parancsol. Most én komolyan mondom téged, vagy felfújtak héliummal, nem, és azért vagy fönt a jobb felső sarkában a stúdióban, nem. Vagy pedig téged, de azt mondom, mások azt nézem, hogy jobban nézel ki, meg olyan virulensebb. Tudod meg, miért? Miért? Mert a Red Bull szárnyakat ad. honnan is máshol, mint máshonnan, mint a meg nem mondom hol, de a Káli medencében 629 Kékút, Teodora Kvelle, ez adta hozzá a műsorhoz azt a megfelelő folyadékmennyiséget, amelytől, mint tudjuk, az ember ember maradt. Teodora Kvelle, ein Wunder Kvelle, mert exportra is gyártunk. A két műsorvezetőt ma is, mint mindig, a két svéd márka, a Saab és a Volvo szállította. Stockholm Schölle vonna, Pinna Hon. Térjünk itt néhány szóra arra több milliárd színre, arra a gyönyörű képzés, kontraszt és részletgazdagságra, amit a német és a japán számítástechnikai ipar egyesült gigásza, a Fujitsu Siemens biztosított. Fujitsu Siemens. Koikhan Tai, das macht schönes Bild. A svájci pontosság és a pontos műsorkezdés ismét a két karórának, két karóra márkának, pontos svájci gyártónak, a Longines-nak és az Omega-nak volt köszönhető. Longines, c'est tic-tac, ils sont ici. Schweizer Deutsch. Hit, remény, zsűrölet és mai adásunknak jön a névadó szponzora, a cukrász, majd figyeljük a cöt. Hit, remény, zsűrölet. 2003. Minden jog fenntartva.